أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. آیت نمبر 144. قد نرى تقلب وجهك بالسماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. حدیث زینا حتم شبہ شروع شیوا دا یہودیانو او دا نسوارو دا اعتراض وو چی دا تسنگ نبی کل یو زیت منزکے او کل بل زیت منزکے. اللہ رب العزت دا غی تفصیلی جواب وکو سفرون ویلے شوے دے او سوسوائیو. حدیث زینا فرمائی وی قد نرا تقلب وجه کبی سما وی پتحقیق سرا منگئینو پریشانی دمخستا پبرا دبرنا یا پبرا کی. حدیث زی علماء کرام اغا سو علماء دا سیمانا کئی چی ددی مطلب دا دے او دا دے معنی دا سی دا قد نرا وی بتحقیق سرا منگئینو تقلبا اوڑی دل وجہ کا دمخستا پی سمائے بار بار طرف دا اسمان تا. او سو علماء دا سی معنی کئی چی نا معنی اصل کی صحیح معنی دا دا چی قد نرا فتحقیق سرا منگئینو تقلبا او پریشانی وجه کا دمخستا پی سمائی دبرنا یا پا برکی یعنی دا وحی دبرنا رازی نو دا دغی پا وجہ تبرا انتظار کے جیسے نچ وحی راشی او زما دا کعبہ دا بیت المقدس بدل شی کعبی تا مخو گرزول شی نو دا یهودیان او دا نسوارا با دا با واپس پل دین تلاشی و مرتد بشی. خسو علماء وی چی نا مانا دا سی دا چی اللہ رب العزت ستا دا مخ بار بار پرتکول آغا یینی اللہ تعالی تا فتح دا. اصل کی خبر دا سی دا نبی علیہ السلام حدیث تے چی نبی علیہ السلام اول دا غختلا چی زدی کعبی تا وگرزم او آغا طرف تا دی منز کو ما دا وحی پا انتظار ہو. خوچی کلا لگتیم وشو سمودہ تیرا شوا یهودیان او نسوارا پا اسلام کی داخل شو نو نبی علیہ السلام بیا پریشان شو خفگان ظاہر کو چی گورا اسی نا چی ما تا وس وحی راشی چی کعبی تا مخ وگرزوا دا کمرگرو چی اسلام را وڑی دے نو دا با بیر تواوڑی او خپا بشی زکا یهودیان او نسوارو دا دی خدا قبله وا نو حدیث کی چی راغلی دی اغا اولنه حالات دے یعنی اول نبی علیه صلات و سلام دا غختلا چی زدی کعبی تا مخ وگرزو ما بیا چی سمودا وشوا نغرستنه حالات الله رب العزت دل تا ذکر کو آغا دا سو دینا لگرست وی فلن ولینک قبلتن ترضاها نو ای مخ واروا خاما خط مخ واروا خاما خط وگرزا قبلی آغی تا ترضاها جی تب خوخی پا اینده زمانه کی ترضاها دا مزاری دا دا آینده دا پار رازی نو چکتا دا مانو کی چی نبی علیه صلات و سلام دا خوخول جزد کعبی تا وگرزم نو دا ترضاها دا خو مزاری را غلی دا نو دا بیا غلطی گی یو علم دا دی مازی معنا نده کری نو حدیث کی چی را غلی دی آغا غا محکین حالات دی او دل تا چی اللہ رب العزت ذکر کرده دی نو دا غا رستن حالات دی او کسو کوئی چی تقلب پا معنا دا اولیدلو پا معنا دا اولیدلو رازی نو پریشانی معنا تا سنگ وکڑا نو اللہ رب العزت القرآن یفسر بعضها ببعض قرآن تفسیر کئی بعضی زی دا بعضی پا بل زی باندی لکا اتل سم سی پارا کی پا سور نور آیت نمبر 37 کی فرمائی چه رجال اللہ تلہیهم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ و اقام الصلاة و ایتاء الزکاة یخافون یوما تتقلب فیه القلوب والابصار دی آیات پمیز کی وی یخافون یوما دائری گی دس زاد آزاب دا غورزنا تتقلب فیه القلوب والابصار چی پریشان بی پا دا غورز باندی زلونا اوسترگی دا غزه کی دا تتقلب دا تقلب معنا دا فریشانه دا نو اللہ رب العزت آل تی دا فریشانه معنا کئی دا نو دل تم دا معنا دا چی پریشانی ستا نو اصل کی معنا صحیح اغور معنا دا دا چی قد نرا فتاقیق سرا منگینو نرا کسرت الرؤیت تاوی بار بار قتل منگستای اینو تقلبا اغا پریشانی قد نرا پتا خیق سرا منگ اینو تقلبا اغا پریشانی وجه کا دمخستا پی سمائی دبرنا فلنولینکا نخامخا وگرزوتا قبلتا اغا قبلیتا وگرزتا اغا قبلیتا ترضاها چتا بیخ وخیبا اند زمانه کی فولی وجهکا نوگرزوا مخفل شطر المسجد الحرام فترب دا مسجد الحرام باندی وحیثو ما کنتم او کم زیکی جی تاسو مسلمانانو فولو اجوحکم نو تاسو طول والوی فلمخونا شطر فترب دا مسجد الحرام باندی وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ يَقِينًا أَغَ كَسَانْ چِ وَرْقْلَ شِوَدَ وَرْتَ كِتَابُ فرمائی جِفَ وَلُّ جُوهَكُمْ شَطَرَ تَاسُ وَالَ وَإِقْفَلْ مَقُنَا فَتَرَبْ دَ مَسْجِدِ الْحَرَامِ بَانْدِي فَدِيكِ سَخَلَقْ دَا اِخْتِلَابْ جُو کرے دے وَي چِ خاص دا کعبی دا بیت اللہ شریف طرف تا منز کول دی کپا عرضی کی خدا کعبہ با عین زیست آئی خنا اصل خبر دا سی دا نبی علیہ السلام حدیث دے وی البیت قبلۃ لأهل المسجد وی دا بیت اللہ شریف دا کما خانہ کعبہ چی دا تقریبا دا سلیر شلیش تی جناب کی دا سی جوڑی گی وی دا کعبہ چی دا دا قبلہ دا دا دی جماعت والاو پا دی مسجد حرام کی پا دی مسجد کی چی دن نسوم رسوک دی نداغی دا فار دا کعبہ دا والمسجد قبلہ تن لے اہل الحرم او دا مسجد چی کم دے نو دا قبلہ دا دا دی حرم والاو والحرم قبلۃ لأهل الأرض في مشارقها ومغاربها من أمتي او اذا حرم چکم دے نو دا قبلہ دا دا تمام ازمک والا دا فارا چاگا پا مشرق کی دی او گبا مغرب کی دی چی زما امتی آن دی نو اگبا حرم تا مزکی وس چی سوق پا کعبا کی کابین چافیر دی پا مسجد حرام کی دی نو آغیبا عین قبلہ دا بیت اللہ شریف کعبہ بی بیا سوچی پا حرام پا حدودو کی دی تقریبا 25 کلومیٹر یا 30 یا 20 تغیف پل پل حدود دی پا دغا علاقو کی سوچی نو آغو دی مسجد حرام دا غید فار قبلہ دا بیا سمر بار لری لری اطرافو کی مشرق مغرب شمال جنوب ہر طرف تا چی دی نداغی دفارا بیا قبلہ چی کمدان و حرم دے تنبی علیہ الصلات والسلام صحیح حدیث دے امام بحقی رحمہ اللہ دا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نا مرفوان دا روایت را وڑے دے او دا شانتی بدر منصور کی علامہ سیوتی رحمہ اللہ دا هم ذکر کرے دے او امام قرطبی رحمہ اللہ هم دا حدیث ذکر کرے دے صحیح حدیث دے بلا فاتش و دا خبرہ چس خلق کعبہ کی مانزہ باندی ولاری نو سو کعبے تا مخامخ گوری یا سو قطر سجدی زائی تا گوری اصل کی مسئلہ دا سیدہ چی امام شافعی رحمہ اللہ تعالی آغا فرمائی وی چی سوک پا کعبہ کی ولالے پا مانزہ باندی نو آغا دی کعبے تا مخامخ گوری کتا دا سجدی زائتا دی نگوری او نور ایمہ ثلاثہ او دا جمہور علماء آغی دا مسلک دے آغا وی چی نا چی پا ہر زیگی نو دا سجدی زائتا با گوری مخامخ بنا گوری نو با ہر حال کم مخامخ کعبے تا گورے نو پدی کہ ہم سا گناہ نشتہ دے او ککہ تا گورے ہم سا نشتہ دے خوچی دا حرم نباروی نو بیا برا سجدی زی تا گورے نو فرمائی فولو جوہکم شطرا تاسوار ویقل مہنا پترب دا مسجد حرام وین اللذین اوتو الكتابا یقیناً آغا کسان چور پیشوے دے ور تا کتاب آئی ندے قبول کرے مگر دا خر پشانتی کتابون پی ورسوارا شوی دی ناکار علماء دی لیعلمونا خام خدیو فیگی انہو الحق چی دا حکم دا قبلی دا حق دے من ربیم طرفا درب دا دینا وما اللہ بغافل عما یعملون ندے اللہ تعالی نا خبر آچی دیو عمل کئی دیو سوی چی منگا داہلی کو پزلکی یو سو پخلکی بل سو نو مونگ با زان بچ کو نانا اللہ تعالیٰ گورے پا ہر سا باندی پوئے دے پا دی باندی دو کانا شئی وما اللہ بغافل عما یعملون ندے بیا فرمائی ولئن آتیت اللذین او کتر آوری دیوتا کچری تراوڑی دوکا سانو تا او تل کتابا چورکلے شوئے ورطا کتاب دے بے کل آیتن ہر یو دلیل ہر یو موجزا اے بے کل برحان و حجتن ہر قسم دلیل ورطراوڑی ہر قسم موجزا ورطراوڑی سما نہیں نشانی ورطراوڑی ما تبیو قبلتک وی دیو ستا تابیداری نکی دیو تابیداری نکی دا قبلی ستا لکا مخ کی منگا آیت نمبر 120 کی ویلیو چو لن ترضا عنک الیہود ولن نصارا حتی تتبع ملتهم وی چری دیو نخوش علی ستانا اے نبی تر سو پوری چې تر دیو د دین تابع شوی نه یې پورا پورا چې کله د دیو د دین پورا پورا تابع شي نو بیا کېدای شي ستا خبره ومني خو که چېرې تا تابعداري د دیو نه یې کړي نو ګوره دا ډېر مزبزب خلک دی دا ستا نه مني نو فرمای ما تبعو قبلتک وای دیو تابعداري نه کوي د قبلې ستا یا ما تبعو دینک دیو تابعداري نه کوي د دین ستا وما انت بتابع قبلتهم او نیت تابعدار د دیو د قبله نیت تابعداري کوم کې د دیو د قبله وما بعضهم بتابع قبلت بعض نبی عليه الصلاه والسلام ته فرمای ما او تا ته وي ګره دا يهوديان او نسواري واځي زما واست خلاف هم نه کوي په خپلو کې هم روان دي زکا چا چا به مسکا او بیت المقدس عین میستا او چا به اغلک طرف ته مسکا او نو الله فرمای چې ګوره په خپلو کې هم مخالف دي خپلو کې هم اتفاق نشته دي ایو عین بیت المقدس ته مسکه ابل ایو طرف ته مسکه نو ما بعضهم ندی بعض د دیونا بیتا بیان تابیدار قبله ته بعض او دا قبله د بعضو ولئن اتبعت محبوبا کچریتا تابیداری وکړه نبی علیہ الصلات والسلام خو تابیداری نه کوي ما او تا ته اوري نبی علیہ الصلات والسلام لکا خواخی لور ته خبره کوي لور ته واورا او ګوري ته پوهې شه داسې وي کنه امیر صاحب او نو دقه شانتی نبی علیہ الصلات والسلام ته الله فرمای کچریتا تابیدار شوی اهوا او هم د خواهشاتو د دیو من بعد فاستغنا ما جاءك من العلم شراشيتا تا دا علمنا راشيتا تا فهم دا قراننا راشيتا تا دا دلائلنا انك ازل من الظالمين نتبشي پا دا وخي دا بانصافنا تبشي پا دا وخي دا ظالماننا كدا ديو دا دين تابداري دي وقرا كدا ديو دا دين تابدار شوی نو تب غره پدغه وخت ډیر بے انصاف شي وسماو تا تموي اے مسلمانا ک يهوديت د خپل کو ک نصرانيت د خپل کو داغي هغه طریقې د خپل اګلې نو غره ته ظالم يې ته انصاف والا نشي جوړې دې ته بے انصاف اي بیا فرمای الذين اتيناهم الكتاب آګه سان چې ورکړې دې دیوتا مونږه علم د کتاب علم د قران یعرفونه دیو فی جنی دی قران لرا کما یعرفون ابناءهم لک سرنګ چې تی پی جنی دیو خپل زامنان یا یعرفونه دیو فی جنی دی پیغمبر لرا کما یعرفون ابناءهم لک سنگ چ دیو پی جنی خپل زامن یا یعرفون دیو پی جنی دی قبله لرا کما یعرفون ابناءهم لک سنگ چ دیو پی جنی خپل زامنان عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ حق فرست سره او حق قبول کو چا دی تفوسو کو چرشتیا خبر اوکا تاسو په دین تورات کې سره غلې دي هغه بالکل چې دا کم کارونه چې دا نبی علیه الصلاه والسلام کوي دا زمون په تورات کې راغلی وو کچره دی نبی علیه الصلاه والسلام کعبه ته مخ نه وی ګرځولې نو دا نبی نشو جوړه دی زمون تورات کې راغلی وو چې سموده به دا بیت المقدس تمز کوي او بیا براوړي کعبه ته نو بیا به دیو نشو ټینګېدلې بیا به هم اعتراضونه کولې نو فرمای یعرفون دیو فی جنی دی پیغمبر لرا کما یعرفون ابناءهم لک سنگ چی دیو فی جنی خپل زامن و ان فریقا منهم یقینا نیوڈل دیونا لیکتمون الحق خامخا دیو فتی حق لرا و هم یعلمون او دیو خپوی پدی باندی جدا مونگا حق کٹ گو پزلکی پی خپوی گی او منافقان دی مخامخ نوی بیاوی الحق من ربکا ویدا حق دی طرف درفستانا دا قبلی تا مخارول معبوبا تا پا دی باندی مخا پکیگا قبلی تا ارول ستا دا حق دی فلا تکونن من الممترین تا مکیگا دا شک اونکونا پراتلو دا عذاب دا دیو باندی یا تا مکیگا دا شک اونکونا پا تحویل قبلی باندی قد نرا تقلب وجه کا فتحق سرا منگئینو فریشانی وجه کا بی سمائے بمخستا باندی دبرنا فلنولی انکا وگرزوا خامخات وگرزوا مقبل قبلتا خامخات وگرزا قبلیتا ترضاها آغا چتیق وخی فولی وجه کا نوگرزوا مقبل شطر المسجد الحرام فطرف دا مسجد حرام باندی وحیثو ما کنتو موکم دے کیچی تاسو فولو جوها کم شطورا نو تاسو وارو اخفل مهونا فطرف دا مسجد حرام باندی وإن الذين أو يقيننا كسان أوتوا الكتاب چورغلی شوی دے ورتا کتاب ليعلمونا نکار مليان ليعلمونا خام خدیو فیه انه الحق من ربهم جدا حکم حق دے دا طرفا درب دا دیونا تحویل دا قبلی وما الله بغافل عما يعملون ندے اللہ تعالی نا خبر آچ دیو عمل کی ولئن اتيت الذين او كتا راوڑی کتا راوڑی دا کسانو تا اوتو الكتابا چورلے شوید ورد کتاب بکل آیت اے ہر ایو موجزا ہر یو دلیل ہر یو نها ما تبعو قبلتک دیو تابداری نکید قبلستا ما تبعو دینک دیو تابداری نکید دینستا وما آنت بتابعن او نیتا تابداری کونکے قبلتا هم دا دیو دا قبلی وما بعضهم او ندی بادی دا دیونا بتابعن تابدار قبلتا بازا قبلی دا بازو ولئن اتبعت كچرتا تابداری وکلا اهواءهم دا دیو دا خیالاتو من بعد فاسدغینا ما جاءك من العلم چراشی تا تا دا علمنا انك ازل من الظالمین نتبشی پا دا وقی دا بینصافنا الذین آتیناهم الكتاب او آکسان چورغلی شوید دیو تا کتاب یعرفونه دیو فی جنی دی پیغمبر لرا کما یعرفون ابناءهم لکا سنگ جی فی جنی دیو خفل زامنان و ایل فریقا منهم خاما خای و ڈلد دیونا لیکتمون الحق دیو فتی حق لرا و هم یعلمون او دیو خبویی پا دی باندی الحق من ربی کا او دا تحویل قبلی دا حق دے دا طرفا دا ربستانا فلا تکونن من الممترین او تم مکی گا دا شک انکنا بیا قد نرا پتحقیق سرا منگئینو تقلبا اغا پریشانی وجه کا بی سمائی دا مقصد دا برنا فلنولی انکا نخامقا وگرزوات قبلتا قبلا قبلیتا ترزاها چتیق وخی تبای خوخی پایند زمانه کی فولی وجه کان وگر زوا مقبل شطر المسجد الحرام پترب دا مسجد حرام باندی وحیث ما کنت موکم زیکی چی ایتاسو فولو جوه کم شطر نوال وی مهون اخبل پترب دا غی باندی و ان اللذین و یقیننا کسان اوتو الگتابا چورنی شویده ورد کتاب لیعلمون انه الحق من ربهم دیو خام خفویگی چی دا حکم حق دے طرف درب دا دینا وما اللہ بغافل عما یعملون ندے اللہ تعالی نا خبر آج دیو عمل کی ولئن اتیت اللذین کچری راوڑی آدا کسانو تا اوتو الكتابا چورلے شرد ورد کتاب بکل آیت ہر یو دلیل ما تبیعو قبلتا کانو دیو تابداری نکی دا قبلی استا وما انت بتابین او نیتا تابداری کونکے قبلتا هم دا دیو دا قبلی وما بعضهم ندی بازی دا دیونا بتابین تابداری کونکے قبلتا بعض دا قبلی دا بازو ولین اتبعتا کچرتا تابداری وکلا هوا اهم دا دیو دا خیالاتو من بعد فزدغنا ما جاءك من العلم اغشرا شيتا تا دا علمنا انك ازل من الظالمين نتبشي قامخا دا ظالمان دا بنصافنا الذين كسناتيناهم الكتاب چورل شوير ديوتا كتاب فهم دا كتاب يعرفونه ديو في جني دي لرام الذين كسناتيناهم الكتاب چورل شوير ديوتا كتاب يعرفونه ديو في جني دي في غنبر لرا دي قبل لرا كما يعرفون ابناءهم لكسرنج جديو في جني قل زامنا وَإِنَّ فَرِيقًا مِنْهُمْ يَقِينًا وَدَلَّ دِيُونَ لَيْتُمُونَ الْحَقَّ فَمَا بَدَيْ حَقَّ لَرَا وَهُمْ يَعْلَمُونَ وَيُخَفُّونَ بِهِ بَادِي الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ ذَا حَقٍّ ذَا تَرَفَ دَرَبْتَانَا فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ ثُمَّ كِغَادَ شَكَّ أُنْكُنَا